У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Вілейшчыну, у вёску Суднікі. Трэцяга ліпеня Беларусь будзе адзначаць афіцыйны дзень незалежнасці. Дзень, які згодна савецкага міту, сімвалізуе пачатак мірнага жыцця пад сталінскім сонцам. Пра тое, што вайна ў Беларусі працягвалася яшчэ не адзін год, не гаварылася. Вядома, ў савецкіх кніжках і фільмах былі нейкія дробныя банды, акоўцы, былыя паліцаі, але маштабы той паваеннай вайны да сённяшняга дня застаюцца невядомымі. І толькі ў некаторых вёсках, дзякуючы руплівасці краязнаўцаў і памяці людской, раптам адкрываецца кавалак карціны, пра сапраўдныя памеры якой можна толькі здагадвацца. У вёску Суднікі, якая па вайне ўваходзіла ў Ільянскі раён, а зараз знаходзіцца ў Вілейскім, мы прыехалі з краязнаўцам з Іллі Уладзімірам Кажамякам. Тут, на вясковых могілках, 10 гадоў таму мяне ўразіла адна магіла. Нічога падобнага я не сустракаў ні на адных могілках. Гэтая магіла запомнілася лепш за ўсякія пампезныя манументы. Уявіце, невысокі прыземісты прастакутнік з чорнага мармуру, на якім надпіс па-беларуску «Невядомы». Перад такім таямнічым помнікам міжволі спынішся, але адказу не знойдзеш, чаму невядомы. Няўжо пахавалі нейкага бяздомнага валацугу? Але калі валацугу, навошта ставіць новы помнік? Невядомы ён мусіў быць для чужакоў. А свае павінны былі ведаць, што пахаваны тут Пётра Харытонавіч Клімёнак, сын заможнага гаспадара, пры акупацыі супрацоўнік невядома якой нямецкай службы, а па вайне стваральнік антысавецкага ўзброенага фармавання. Слова Уладзіміру Кажамяку. Бацька Пётр Харытон, ён тут быў нейкім старастам, только это не пры немцах, а за палякамі. Да, за палякамі. То есть ён быў і заможны селянін, даволі заможны, як мне расказывалі, трудолюбівы чалавек, меў гаспадарку. Гаварылі, што быў мужык здаровы, такой буйнай касці. Дарэчы, Пётра быў такі высокі, плячысты, кулак пудовы. Пётра надта не цырымоніўся са сваімі гэтымі бандытамі. І былі такія выпадкі, хто хацеў сабе больш нарабаваць. Ён папярэджваў, строга ўзысківаў з такіх, хто чаму табе адна павінна быць больш. Ну, дапустім, грабанулі магазін недзе, разграбілі ноччу. Вот я ўжо прызабыў гэты факт, калі ён застрэліў аднаго свайго такога чалавека, які быў мне, а вам не надо. У банды, калі я называць банды, былі парадкі строгія, і Пётра спаганяў па-сапраўднаму. Кім было быць небяспечна в той час? Старшынёй? Старшынём калгаса? Канешне, было небяспечна. У першую чаргу, ды ўсё і савецкай уладзе. Яны баяліся гэтых харытонаўцаў. Но виду не показывали, может, что надо, мы их переможем. А, конечно же, боялись, потому что они могли и ночью прийти, и злобить днем где-нибудь тут на дорогах. Это. Дзіўна, мы блукалі ледзь не гадзіну па могілках, але гэтым разам помніка знайсці ніяк не ўдавалася. Па адказ і па ўспаміны пра паваенныя часы мы пайшлі да Зінаіды Вяжэвіч, найстарэйшай жыхаркі Суднікоў. Я самая старэйшая, то я местная жыцелька. Да. Тады Юзя тут шляпы, ён ужо... Ён малады, ён 47-го года, але ў яго глаўкома. І тут там жыве п'яніца Калток. Тры чалавекі. П'яніца Калток? Да. Як бы вы познаёміцца з гэтым чалавекам? Наверно, яго не жывы. Ён ўжо каўтнуў. Учора получыў пенсію. Получае пенсію 200 рублей. Не пашанцавала. Я ведаю, што імёны ўплываюць на лёс, але каб прозвішча ўплывала. Хаця такое прозвішча, паспрабуй ты ад яго ўцячы, калі ў цябе такое прозвішча. З дзяцінства. Так вот, а самая старэйшая я тут. І болей нікого нет. Слухайте, а як называлі харытонаўцаў? Людзі, як іх называлі? Харытонаўцы. Это Харытон зваўся. І людзі, як іх называлі? Бандыты, змагары. Ніхто не зваў іх бандытамі, ніхто не зваў. Харитоновы звали, и все, як только что, так, да куда их там пойдем, да, Харитоновых. Это, он звался Харитон, а фамилия их не была, Клеменок. У них же детей было много. Один сын у них, Янка, на фронте погиб. Его забрали в 39-м, еще в польскую армию, и он тогда попал на фронт уже на советский. Помник, где было написано «Неведомый». Ну. Бачили такие помники? Да, ну это был Петров памятник. Боялися ж тады. Його ж, ну, же сам себе, тут вот, он сам себе застрелив, його привезли сюди. І матеру заставили ходить по його грудях. Тады ж комуністи були, ці краснопогонники. І він не такий був бандит, ну, знаєте, він піддався був під немцем. Він поїхав в Германію добровольцем. Там прийняв подданство німецьке. І тады забрав ще двох тут брата свого з цієї хати. Його вже нема живого, нікого вже нема. І лёгся тут мороза. Вони не прийняли подданство. А він був у розвідка СД нікая. Не СС, а СД. СД. І от нашу вёску, якраз нашу вёску окружили ці ССовці, вже паліть. І він якраз приїхав, і там з кладбища спускався з гори. І говорить, а що тут таке? А тут стояли два поліцаї німецькі на гэтым. Вони кажуть, ну приїхали вёску паліть. Так он каже, как же, мои ж родители тут. Ну, а Иван, говорит, и твоя, а то Ивана селом забрали у полицаи. Ну, и он говорит, ну, а что я зроблю, я мелкая рыбка тут. Говорит, будут палить. И он тогда бегом зови начальство. Позвали, все, поехали эсэсовцы, осталась наша вёска. Благодаря ему вёска уцелела. А что, сбирались палить вёску? Уже все, согнали людей в сарай. Вот судник был такой. Музыкант, у яго сарай сагналі, усіх людзей забілі, ўсё. Як хатынь? Да, як і хатынь, ўжо ўсё было тут. Любшу шыборкі спалілі, і тут бы спалілі. Ну, і... А за што збіраліся паліць? Ні за што. Нямецкая гэткая была ўстановка знішчыць усіх людзей і ўсё. Вот. Можа, партызаны былі? Які, ніякіх не? Тут не было партызан, ніяк. Старыя бабы і дзеці. Вас не было там в этом? Была я в такую же с мамой. Мама меня за руку повела, а меньший брат, это было в 43-м году, я ж помню это. А Иван был маленький, на руках. Так она каже, я буду уже с Иваном помирать тут на печи. А ты, каже, иди, может спасешь, как девчину, может сама не спасешь, или девчину спасешь. Ну и все, все погибли, уже закрыли, все. Уже никто и не кричали мы, ничего, согнали с всей вёски людей, все, туда. И тогда только прилетел этот Иван, это ж, которого селом взяли у полицаи, и говорит, люди вы спасены, и скорее давай отбивать эти доски. Его ж батьки, и мать, и батька, и две сестры были там уже загнатые. И Петровы батьки были все, все тут были. Загнали и свояков полицианта, да, да. И загнали своих... Вояков, усіх, усіх подчистую. Супрацовника СД. Да. А они ж не знали, что он всіх, был в Германии. Всіх подчистую. Усіх подчистую, загнали у сараю, все, и спалили бы, так як хатынь, валюпшу, и борки, и все. Ну так он спас и людей, и вёску. Спас и вёску, и людей, это его заслуга. Да такой з'явы, як вайна, менш за ўсё падыходзіць чорна-белая ацэначная палітра. Вёску маглі спаліць карнікі, спаліць разам са сваякамі тых, хто служыў у гітлераўскай паліцыі. І выратаваў вёску, кажучы савецкімі словамі, нямецкі паслугач. Ну, а тады ж ужо, як рускія пабедзілі, вайна кончылася у 45-м году. И он вернулся сюда, на родину, ну и организовал шайку бандитов, которые были вот у полицаях, боялись, что тогда сталинские репрессии, это были страшные. і все баяліся, хаваліся па лісах, і вот он создаў гэту банду. Ну, наверно, чалавек 30, можа, і болей было. В общем, банда гэна раздзялялася на... Адна была тут в Ульянскім сельсавеце, тады шэсты район, а другая была ў Вілейскім. Ну, іх тут акружылі, там каля Пахомова быў іх лагер у зямлі, землянка. Што-то вони начавалі па родняшку кругом было. Ну, тады ўже як акружылі іх. Тут нагнали гэтых краснапагонников, но окружили их, гэтые краснапагонники были тут у гэтым, у школе ночевали, а их уже пригнали, их уже побрали в плен, пригнали в сарай туды. А гэты Пётр сам себе застрелил, ну не сдался, застрелил сам себе. Вот. Ну, а иных остальных усіх попёрли на 25 лет. Ну, так вот некоторые и выжили. Вот тут Яцевич таки з Барсуков выжил, пришёл ещё з тюрьмы, ну, недолго он пожил, году 5. Тады гэты Иван тоже вернулся з этой тюрьмы, ну, ещё году 10 он пожил. Вот, и многие поворочились были из плену, тады як забрали их на Соловки. Что яны робили? Грайбывали гэтыя магазіны, тады убівалі, хто вот паступаў у калхоз, уже сталі калхозы арганізавацца. Як хто паступіў у калхоз, прыходзіць і ночу задушыць. Вот тут у калочэнне выразалі, не выразалі, а стрэлам пабілі праз акно сям'ю, адну і другую. А баба одна жила, она ни в чем не повинна, на футере жила. Ну, она была в Латвии, ну, много было трапок, короче говоря, заработала там. Загнанные трапки застрелили проз окно. Короче, ну, бандитизм был. Райбовали и все. И вот он помер, погиб, этот Петр, ни за что. И он бы и вернулся, и все, и чтоб и люди подписались. И он же спас вёску. Ну, вот такое дело. Здоровый был там таким. Мужик был. Теперь как и нема у вёсца мужика. Высокий, здоровый, такой плечистый. Гэтым разам у судніках я даведаўся новае значэнне старога слова. Тыя самыя ж бандзіты, што былі кароўнікі, цягалі кароў ад сваіх людзей. Ну і гэта Харытонава. Багата жыў Харытонава, жылі, іх жа сям'я была большая, скаціну дзяржалі. Дык дзве каровы вывелі, яны гэтыя... Анішыкі і двое свіней забралі. Ужо партызаны. Ну, вроді бы партызаны, да, якія да. Яны былі партызаны, яны не ваявалі. Ну, да, яны грабілі. У пляштанах сядзелі, ды грабілі. Грабілі. Прыходзілі сваіх людзі. Тады гэтага Женю, ён паехаў на наш лех, яго прыкараулілі. І яны яго ўзялі, прывязалі камень і ў сажалку галавой. А на ногі наверху, а ў сажалку галавой. Уткнулі. А Трахіма, ён пашоў у сетнае сена касіць. Гэта ўжо было ў 46-м году. Пашоў сена касіць, ўжо вроді бы іх ўжо сталі лавіць, ўжо гэтых нагналі сюды краснапагоннікаў гэтых. Ну і гэта, і яго стрэлам застрэлілі там. Дык вот два іх яны ўнестожылі, а два тады уцяклі ў вязань. Ну, ўсё роўна доўга яны не жылі, яны самі памёрлі, бо іх людзі праплялі. Тоже цягалі каровы і свінні, ўсё. Дзе што было у каго орла? Это былыя ўдзельнікі партызанскага да, атрада. Вроді партизани, а ті не партизани чортові. Не, ну... Партизани були натуральні партизани, де вони прив'яжуть коні і їдуть туди. А вже зв'язані, як їдуть, вже там же бойка йде, і ранених в'язуть усе. Mm-hmm. Це були партизани, а це коровники, так це і добре, що їх давили. Коровники? Да. Я думав, що у слова коровник одно значення, вот. Пора вже у словники... уносить да. Другое. Коровники, это не партизаны были. Коровники, их и звали коровники. Пра дзейнасць незаконнага ўзброенага фармавання Пятра Клімёнка, пра ягоныя прароцтва і пра зніклую магілу ў наступнай перадачы. Праз тыдзень. У эфіры Радыё Свабода мы з вамі падарожнічаем па Вілейшчыне ў вёску Суднікі. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.